W najniedługoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Po wypadku autokaru w Turcji poszkodowani Polacy wychodzą ze szpitali. 9 na 10 uczniów dostało się do szkoły średniej. MEN przedstawił wyniki rekrutacji. Liczba uczniów, którzy nie znali swego miejsca w szkole średniej, jest zdecydowanie mniejsza niż w roku ubiegłym. Ostateczny kształt list Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory będzie znany w przyszłym tygodniu. Polacy, którzy ucierpieli w wypadku autokaru w Turcji, opuszczają szpitale. Z 22 osób 15 wróciło do hoteli. Z 7, które pozostają pod opieką lekarzy, jedna osoba była w stanie zagrożenia życia. Przeszła już operację. Na wycieczkę organizowało biuro Coral Travel Poland. Autokarem podróżowało 38 Polaków, a także turyści z Norwegii i Rosji. Jechali z Antalii do Kemer na południowym wybrzeżu Turcji. Przed 18 kierowca stracił panowanie nad pojazdem i autokar stoczył się z 20-metrowej skarpy. Przyczyny wypadku wyjaśnia turecka policja. Polscy turyści, którzy po wypadku trafili do szpitali, mieli wykupione dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Ministerstwo Spraw Zagranicznych od początku wakacji apeluje do wszystkich Polaków udających się na wyjazdy zagraniczne, by wykupywało dodatkowe ubezpieczenie. Jak pokazuje ten przykład, niestety, albo można powiedzieć na szczęście, takie ubezpieczenie może być przydatne. List turystów, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje, proszeni są o kontakt z numerem dyżurnym polskiego konsulatu w Turcji. Premier potępił przemoc, do której doszło w sobotę podczas Marszu Równości w Białymstoku. Na ulicę wyszło kilka razy więcej przeciwników niż uczestników manifestacji środowisk LGBT. Mimo obecności kilkuset policjantów doszło do zamieszek. Policja użyła gazu. Mateusz Morawiecki podkreśla, że nie ma zgody na przemoc. Potępiamy, raz jeszcze to chcę podkreślić, to co się stało w Białymstoku. Jest to absolutnie niedopuszczalne, absolutnie naganne zachowanie. Każdy ma prawo demonstrować, policja zapewnia bezpieczeństwo. Premier dodaje, że rząd podejmie działania, by wyeliminować przemoc. Będziemy prowadzili wszelkie działania, żeby ukrócić takie patologie, z jakimi mieliśmy do czynienia. Raz jeszcze podkreślę, że jest to absolutnie niedopuszczalne. Podlaska policja publikuje zdjęcia osób podejrzanych o udział w zajściach. Do tej pory zidentyfikowano już ponad 50 najbardziej agresywnych uczestników zamieszek. 37 zostało przesłuchanych. Wczoraj na 2 miesiące białostocki sąd aresztował 24-latka z Monik, podejrzanego o pobicie 14-letniego chłopca. Mężczyzna wcześniej usłyszał zarzuty udziału w 2 pobiciach. 89% absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów dostało się do szkół średnich, czyli o 3% więcej niż rok temu. Uczniowie, którzy się jeszcze nie dostali, mogą wziąć udział w 2 etapie rekrutacji. Największy odsetek uczniów, którzy już znaleźli miejsca w szkołach, jest w Katowicach, Łodzi i Kielcach. Z kolei najmniej uczniów na tym etapie rekrutacji znalazło miejsce w Rzeszowie, Olsztynie i Poznaniu. Jak mówi minister Dariusz Piątkowski, liczba uczniów, którzy nie znali swego miejsca w szkole średniej, jest zdecydowanie mniejsza niż w roku ubiegłym. Dariusz Piątkowski uspokaja, że ci, którzy jeszcze nie dostali się do żadnej placówki, mogą wziąć udział w 2 etapie rekrutacji. Na tych uczniów czeka zdecydowanie większa liczba miejsc w szkołach średnich. Pierwszy etap rekrutacji w całym kraju zakończy się 25 lipca. Wtedy będzie znana dokładna liczba wolnych miejsc. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Listy Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory parlamentarne będą znane w przyszłym tygodniu. Wtedy zapadną ostateczne decyzje w sprawie ich kształtu. Poinformowała o tym po posiedzeniu Komitetu Politycznego Partii Rządzącej rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska. Zwracam uwagę, że jest to prawie 1000 kandydatów. To wymaga czasu. To jest standardowa procedura. Za każdym razem to odbywa się w taki sposób. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli już dla Państwa informacje. Na razie pewnych startów w jesiennych wyborach parlamentarnych jest 41 osób. To liderzy list ogłoszeni w połowie lipca. Bez dowodu osobistego możemy już jeździć koleją. Wystarczy, że mamy aplikację mObywatel. Za pomocą smartfona możemy potwierdzić swoją tożsamość w pociągach PKP Intercity. Jak zapewnia prezes spółki Marek Chraniuk, nie powinno być z tym problemu. Nasi pracownicy zostali wyszkoleni, jak rozpoznać taki dokument. Nie przewiduje takiej sytuacji, żeby ktoś nie uwzględnił tego dokumentu. Podczas kontroli konduktor sprawdza, czy imię i nazwisko na bilecie są zgodne z danymi w aplikacji. To był Serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Dziś tematem przewodnim jest Japonia i równy rok do letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Z Tomaszem Gorazdowskim będziemy się łączyć w wiadomościach sportowych za godzinę. A teraz kompletnie inny kierunek, mianowicie Stany Zjednoczone. Minionej nocy rozegrano kilka towarzyskich meczów z udziałem najlepszych piłkarskich drużyn Europy, które szykują się do startu nowego sezonu. Real Madryt wygrał po rzutach karnych z Arsenalem 3-2, a Bayern Monachium wygrał z AC Milan 1-0. Polscy kibice zacierali ręce przed pojedynkiem Roberta Lewandowskiego z Krzysztofem Piątkiem, a jak było, o tym już Jan Pachlowski. Ostatecznie przeciwko Milanowi Robert Lewandowski nie zagrał. Polak doznał niewielkiego urazu mięśni. Trenerzy nie chcieli ryzykować poważniejszej kontuzji i nie wpuścili go na boisko. Lewandowski całe spotkanie z Włochami spędził na ławce rezerwowych. Przed samym meczem nasz napastnik podkreślał, że świetnie czuje się w Stanach Zjednoczonych. Cieszę się, że jestem w Stanach. Myślę, że tu fajne, to spędzamy czas. Choć tego czasu wolnego nie mamy za dużo, ale jak tam pół godziny, godzina wolnego się znajdzie czasu, to też fajnie coś zobaczyć, więc na pewno same pozytywy są takiego wyjazdu. Z kolei cały pojedynek w barwach Milanu rozegrał Krzysztof Piątek. Spotkanie rozstrzygnęło się w 45 minucie. Leon Goretzka z najbliższej odległości po świetnym podaniu pokonał bramkarza Mediolańczyków ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A o 13.30 w Chinach Juventus kontrolnie zagra z Interem Mediolan. Czekają nas więc towarzyskie derby Włoch. Teraz Francja i Tour de France. Za nami 16 etapów wielkiej pętli. W klasyfikacji generalnej od dłuższego czasu bez zmian. Na czele reprezentant gospodarzy Julien Alaphilippe. Kolarz z grupy Quickstep ma ponad 90 sekund przewagi nad Brytyjczykiem Geraintem Thomasem. Kwiatkowski jest 66, ale pamiętajmy, że on przede wszystkim ma pomóc Brytyjczykowi w końcowym zwycięstwie. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak nie awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Atlancie. Polak był gorszy od Australijczyka Matthew Ebdena 7-6, 3-6. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam, tak jak już wspomniałem na początku, Tomasz Gorazdowski prosto z Tokio. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Za pół godzinki też się połączymy z Tomaszem Gorazdowskim. O, będzie śpiewał. No, spróbuję. No, może będzie w okolicy. Zachmurzenie umiarkowane i duże dzisiaj. Na zachodzie kraju będzie małe. W centrum i na wschodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni w Zakopanem, 23 w Przemyślu i Lublinie, 24 w Rzeszowie, w Kielcach, w Warszawie, Gdańsku i Olsztynie, 25 w Łodzi, Koszalinie, Suwałkach i Białymstoku, 26 w Katowicach i Krakowie, 27 w Jeleniej Górze, Toruniu i Bydgoszczy, 29 w Opolu, Wrocławiu, Gorzowie, Szczecinie, w Zielonej Górze dziś 30. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG w promocji za jedyne 1959 zł 7 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Dobra te Twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Redaktorze, gdzie jest Careless Whisper? Czyż to nie dzisiaj rocznica premiery tej piosenki? Ktoś chyba zapowiadał, tak? Ja zapowiadałem wczoraj ze słuchaczem wspólnie. Umówiliśmy się, że zagramy i będzie jeszcze w tej pół godzinie. Ale w międzyczasie inne ciekawe rzeczy nam się przytrafiają. Proszę się przyzwyczajać do tego utworu. To oficjalny hymn Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020, a dziś mamy dokładnie rok do rozpoczęcia tych igrzysk. Kolejny utwór, mam wrażenie, konweniuje. A może nie. Może nie do końca. Ale ładny. To dziś. Dziś także koncert Rammstein. Pewnie część z Państwa się wybiera. Z tej okazji wersja albumowa. Dzień dobry panu, panie doktorze. Dzień dobry. Taki obniżony głos miałeś teraz. Staram się. To tak... Ale rzadko mi wychodzi. To tak dla powagi? Moglibyśmy kiedyś dostać takie pytania o obniżanie albo na przykład skąd się bierze, że jeden ma niski, a drugi wysoki? Głos? Mhm. Jeden udaje, drugi nie. To prawda. Wiadomo. Wiadomo. Wiadomix. Dobrze, przepraszam. Szkodź. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Pana. Dzień dobry panu. Jest pytanie od pani Eli, ale w zasadzie od Amelki lat 8. Dobrze. Amelka zaobserwowała obserwacyjnie pewne zjawisko obserwowane. Uwielbiam, jak dzieci obserwują. Bardzo dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Amelka zaobserwowała nad morzem będąc w zeszłe wakacje jeszcze. I cały czas ją to nurtuje. Jak to jest, że jak się wyleje wodę na piasek, to się robi co? Błoto. Oczywiście, błotko. A w morzu, skoro jest tyle wody na piasku, tego błota nie ma. To znaczy nie jest takie miękkie, tylko rzeczywiście dno jest utwardzone. Wydaje mi się, że to jest częściowo złudzenie. Też mam takie wrażenie, że czasem dlatego, to błotko że tak, jest. Rzeczywiście, jeżeli na suchy piach wylejemy wodę, to się robi nam błoto w tym rozumieniu, że woda wsiąka w piach i póki nie wyparuje, no to jest taka konsystencja maziowata. Maziowato. Miękka. Taki kompromis, ani to piach, ani to woda. Natomiast, jeżeli już na przykład wzięlibyśmy wiadro, michę jakąś, basen i nasypali tam piachu, to rzeczywiście przez czas jakiś wydawałoby się, czy ta woda by była mocno mętna, ale po chwili, jak tylko by to wszystko sobie osiadło, to znowu nam się zrobi dość wyraźna granica pomiędzy wodą a piaskiem. Ale nóżką jak się dotknie, to żeby twarde jest. I po jakimś czasie też będzie twarde. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że woda w morzu faluje. Czyli cały czas dochodzi do takiego przefiltrowywania, takiego trochę jakbyśmy wzięli na przykład na talerzu albo w tej misce i tak lekko poruszali. Te mniejsze kawałki wbrew intuicji nie idą do góry, tylko wchodzą głębiej. Te większe kawałki, mam tutaj na myśli kawałki piachu, wchodzą wyżej. Jedne się z drugimi tak uszczelniają jak gdyby i tworzy się w miarę twarda powierzchnia. Mówię w miarę, bo to sporo tutaj zależy od piasku. Czas temu jakiś byłem na Islandii i spacerowałem sobie po czarnych plażach bazaltowych i tam te ziarenka są niemalże idealnymi kulkami. To jest dziwne uczucie. Tak, człowiek się zapada w tym piachu. Tymczasem nad Bałtykiem się nie zapada, dlatego że ziarenka nie są idealnymi kulkami. Gdzieś tam mają jakieś wypustki, mają ostre kanty, więc się o siebie zahaczają i się tak jak gdyby usztywniają na większej przestrzeni. Zresztą to się nawet nazywa w literaturze paradoks orzechów brazylijskich. Polega to na tym, że jeżeli do garnka, do wiadra wrzucimy orzechy różnej wielkości, intuicja mówi, że im mniejsze i tak potrząsamy, intuicja mówi, że te mniejsze powinny iść na górę, a te cięższe powinny iść głębiej. Jest dokładnie na odwrót. Znaczy to jest dosyć dobrze rozpoznany paradoks i zresztą ma mnóstwo różnych praktycznych konsekwencji, chociażby tam, gdzie mieszamy produkty sypkie o różnych przekrojach, na przykład w farmacji, jak je mieszać tak, żeby one były dobrze wymieszane, a nie rozwarstwiły się. W rzeczywistości jest tak, że jeżeli są zachowane odpowiednie proporcje promieni tych większych orzechów do tych mniejszych, to te większe idą na górę, a te mniejsze schodzą głębiej. I tak samo jest też na plaży. Te mniejsze ziarenka piasku wchodzą troszeczkę głębiej i jak gdyby powodują, że cała struktura jest taka bardziej ustabilizowana. Więc droga Amelko, nie do końca jest tak, że w morzu nie ma błota, a wszędzie indziej jest błoto. Jak tylko odpowiednio długo poczekasz, to nawet w basenie czy w wiadrze to błoto osiądzie na dno i już przestanie być błotem. Tak to wygląda. W skrócie. A te małe ziarenka piasku, wie pan, gdzie najczęściej wchodzą? Wszędzie. Do książki. Aha. No zawsze jest tam między stronami jakiś piasek. No ale później pan czyta książkę. Prawda? I potem ten piasek na przykład po powrocie z urlopu sobie pan myśli, ja skończyłem na trzecim rozdziale, poczytam dalej, otwiera pan i po prostu pana przysypuje piach. Oczywiście. Jakie to jest miłe wspomnienie. Proszę pana, oczywiście, zdecydowanie. Do jutra. Do jutra. Dziękuję. so much to rearrange. Come on, I need your help with this. Why don't we get it started with the kiss? If memory serves, then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to slip. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. We get along well, we talk a lot. I made some promises, I guess that I totally forgot. Forgive me, my mind is bare, I swear. Feels like somebody's throwing it down the stairs. It's not good enough. You've had the same excuses before. I thought you knew enough about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. Tu jest jeszcze list od pana Łukasza z Krakowa, ranek@polskieradio.pl. Z piaskiem jest tak, że piasek piaskowi nierówny. Piasek morski z plaży ma inny kształt ziaren, skutkiem tego ma inne właściwości przesiąkania i nawilżania, zwilżania. Piasku morskiego nie używa się do produkcji betonu. Myślę, że mała obserwatorka Melka zwróciła uwagę na to, nad czym wiekami nie mogli się skupić budowniczowie. To pan Łukasz tak napisał, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o koncert Rammstein, no to dziś w Chorzowie wybierają się na przykład pani Magda i pan Michał ze Szczecina właśnie się wybierają i pozdrawiają z trasy. Jeśli chodzi o trasę ze Szczecina, to tu drugi list także od pani Kasi i pana Remka. Pozdrowienia z trasy Szczecin-Kołobrzeg. Jedziemy odebrać córkę z kolonii, a w temacie dalszo-urlopowych planów to na horyzoncie spływ kajakami. Słuszna koncepcja. 71335, gdyby się państwo chcieli skontaktować, a telefonicznie 22 i 7 trójek. Tour de France także nas zajmuje często o poranku. Oglądałem wczoraj skróty tego wczorajszego etapu. Od samego patrzenia, powiem panu, to ja się zmęczyłem, jak oni tak pod tą górkę jechali w takim piekielnym upale. Ale tak naprawdę to ja myślę, że coś trzeba zrobić w przepisach kolarskich, bo to jest niesprawiedliwe, żeby zawodnicy uciekali prawie przez cały etap, a później na ostatnich 3 kilometrach zawsze peloton ich wciąga. To jest przerażające po prostu. To zabiera całą zabawę z oglądania Tour de France. Ja bym proponował, żeby jednak pan Marek Brzeziński gdzieś tam zainterweniował i żeby te ucieczki jednak się udawały, bo to jest niesprawiedliwe, że oni są zawsze wciągani na ostatnich kilometrach. Ale ja się z panem całkowicie zgadzam i jestem w stanie nawet podpisać specjalną petycję, gdyby taka powstała, żeby nie wyprzedzać tuż przed metą. No nie wiem, powiedzmy 5-10 kilometrów w takim dłuższym etapie. Oni uciekają. Naprawdę to ogromny wysiłek, a tu bach, peleton ich złapał. Peleton zawsze będzie szybciej jechał. A jak są gapy, to potem już nie wyprzedzają, kiedy ktoś ucieknie. W maratonie, zdaje się, jest taka dżentelmeńska umowa, że na jakimś odcinku odcinku przed metą, już się nie wyprzedzamy. Biegliśmy długo i wystarczy. O, zgadzam się. To tyle w tej sprawie. 25 minut po siódmej. Teraz sprawa bardzo ważna, bo słuchacz sygnalizował, że dziś jest rocznica. 35 lat temu ukazał się album z jedną z najpiękniejszych piosenek świata. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Sobie sprawdziłem, bo jest w zestawieniu do notowania topu wszechczasów w ostatnim topie na 77. 7.30 minęła. Anna Kowali-Brancati. Polacy, którzy ucierpieli w wypadku autokaru w Turcji, wychodzą ze szpitali. Z 22 osób 15 wróciło już do hoteli. Z 7, które są pod opieką lekarzy, jedna osoba była w stanie zagrożenia życia, przeszła operację. Autokarem podróżowało 38 Polaków, ale także turyści z Norwegii i Rosji. Jechali z Antalii do Kemer na południowym wybrzeżu Turcji. Po południu kierowca stracił panowanie nad pojazdem i autokar stoczył się z 20-metrowej skarpy. Wyjazd Polaków zorganizowało biuro Coral Travel Poland. Skład nowej Komisji Europejskiej, w tym TK dla polskiego komisarza, to tylko dwa z długiej listy tematów spotkania Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim. Nowa szefowa Komisji Europejskiej przyjeżdża jutro do Warszawy. Premier zapowiedział, że będzie rozmawiał m.in. o zakresie kompetencji komisarzy. Pewne teki, gospodarcze teki przede wszystkim, są niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej, ale nam chodzi w szczególności o Polskę, a więc będę na pewno rozmawiał o tym. Warszawa jest drugą stolicą, którą odwiedza nowa szefowa Komisji Europejskiej. Wczoraj Ursula von der Leyen była w Paryżu. W klinice w Bytomiu przyszły na świat pięcioraczki. To dziewczynka i czterech chłopców. Rodzice Marceliny, Marcina, Filipa, Oliwiera i Szymona mieszkają w gminie Olsztyn. Wójt i rada gminy zamierzają przygotować specjalny fundusz dla rodziny. To już kolejne w krótkim czasie mnogie narodziny w Polsce. Pod koniec maja w Krakowie przyszły na świat sześcioraczki, cztery dziewczynki oraz dwóch chłopców. To był Serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Uwaga na franka szwajcarskiego. Jest najdroższy od ponad dwóch lat. O szczegółach na koniec serwisu ekonomicznego. Teraz o sprawie ważnej dla milionów właścicieli mieszkań i domów. Sądy otrzymały już ponad 1/3 dokumentów w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Do połowy roku do sądów wieczystoksięgowych wpłynęło ponad 905 tysięcy zaświadczeń o przekształceniu stanu prawnego nieruchomości. Według szacunków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju to ponad 36% ogólnej liczby użytkowników wieczystych w Polsce. Według wiceministra Artura Sobonia przy obecnym tempie wydawania zaświadczeń samorządy zdążą z ich doręczeniem w ustawowym terminie, czyli do końca bieżącego roku. Do końca roku trzeba wydać 2,5 miliona zaświadczeń. Od początku nowego roku podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych indywidualnych rachunków bankowych. Na początek dzięki nim będzie można regulować PIT, CIT, VAT oraz należności niepodatkowe, na przykład opłatę skarbową. W dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, że lada dzień ma ruszyć kampania informacyjna Ministerstwa Finansów promująca nowe rozwiązanie. To w skarbówce nowe, rewolucyjne rozwiązanie, ale podobne funkcjonuje już przy opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i dobrze się sprawdziło. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła wyraźne wzrosty. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,65%, S&P prawie 0,7% na plusie, Nasdaq 0,6% nad kreską. Ale to już historia. O przyszłości najbliższych kilkunastu godzin opowiada Trójce Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. W polskim kalendarzu ekonomicznym pusto, ale za granicą sporo interesujących pozycji. Poszczególne kraje strefy euro, a także Euroland jako całość opublikują indeksy PMI mierzące aktywność w przetwórstwie i usługach. Zza oceanu napłynie zestaw podobnych wskaźników wzbogacony statystykami sprzedaży nowych domów. Inwestorzy będą analizować te dane w kontekście zaplanowanego na przyszłą środę posiedzenia amerykańskiego banku centralnego, który może dokonać pierwszej od 10 lat obniżki stóp procentowych. Ich poziom ma duży wpływ na globalną gospodarkę i rynki finansowe. Jeszcze waluty: euro 4,26, dolar 3,82, funt 4,75, a frank szwajcarski na rynku międzybankowym kosztuje teraz 3,87 zł. Ostatnio tak drogo było w połowie 2017 roku. Wysokie ceny waluty oznaczają oczywiście wzrost wysokości raty kredytu hipotecznego, jaki spłacają we franku setki tysięcy polskich rodzin. A jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, dlaczego frank drożeje, proszę posłuchać kolejnego serwisu ekonomicznego o 8.30. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie kraju będzie to zachmurzenie małe. W centrum i na wschodzie miejscami słabe, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 20 stopni na południowym wschodzie i wybrzeżu do 30 na zachodzie kraju. W kotlinach karpackich temperatura maksymalna takie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo się cieszę, że George Michael się Państwu spodobał, bo to piękny utwór, jeden z najpiękniejszych na świecie. Pan Szymon napisał: niech pan powie Romanie, że chyba już wybrałem pierwszy taniec na nasze wesele, bo z pewnością słucha. Chyba już wiemy, co to będzie, ale też pani Olga napisała, że proszę się nie śmiać, nikt sobie nie żartował. Moje córeczki Basia lat 8 i Małgosia lat 6 stale mnie proszą: mamo, puść nam ten utwór, kiedy ładny pan tęskni za panią. you pack my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Kolejne spotkanie. Piotr Metz. Nową wersję piosenki Candle in the Wind z tekstem zmienionym przez Bernie'ego Taupina w hołdzie dla zmarłej tragicznie księżnej Diany Elton John wykonał tylko raz na ceremonii pogrzebowej w opactwie westminsterskim 6 września 1997 roku. I knew at that moment in time that I could not afford. Wiedziałem, że nie mogę dać ponieść się emocjom w tym szczególnym momencie. Nie śpiewałem dla siebie, tylko dla ludzi. W katedrze, na zewnątrz. I nie mogłem tego schrzanić. To był pierwszy i jedyny raz, kiedy użyłem promptera z tekstem. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. Called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever. Candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. ta druga wersja tego właśnie utworu. Elton John i Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. W tej chwili za 20 minut 8. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są polskie linie lotnicze LOT. Oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Rok do Tokio. No właśnie, łączymy się ponownie z Tokio, które odwiedza Tomasz Gorazdowski na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi. Sprawdza, jak przebiegają przygotowania do tej imprezy. Wiemy już, że żeby kupić bilet na ceremonię otwarcia, trzeba mieć 10 tysięcy złotych i zostać wylosowanym. To wszystko wiemy. Dzień dobry, Tomku, ponownie. Obserwujesz te przygotowania. Dzień dobry. Dodam do tego 5 tysięcy złotych za bilet na zmagania lekkoatletyczne. O, proszę bardzo. Wiem, że jesteś w tej chwili w bardzo ciekawym miejscu i rzeczy ważne się dzieją, bo to pewna ceremonia, uroczystość, tak to możemy nazwać? Tak, to główne podsumowanie tego, co wydarzyło się do tej pory w Tokio w związku z igrzyskami i zapowiedź tego, co jeszcze przez najbliższy rok się wydarzy. Jestem w Tokio International Forum, ogromnym kompleksie budynków w centrum Tokio. Futurystyczny, piękny budynek robiący ogromne wrażenie i jest tutaj ta uroczystość. Przed chwilą zakończyła się część pierwsza, która była podsumowaniem tego, w jaki sposób Japończycy są już przygotowani. I premier Japonii, Shinzo Abe, publicznie ogłosił, że oni są już prawie gotowi do rozpoczęcia igrzysk. To jest optymistyczna część. Teraz trwa druga część, w której są pokazy artystyczne, w której uczestniczy i premier Japonii, i prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Bach, i burmistrz Tokio, i szef Japońskiego Komitetu Olimpijskiego. I będą pokazane po raz pierwszy medale. Te medale, o których jeszcze dzisiaj będziemy mówić, wykonane w większości z odpadów produkcyjnych. W związku z tym zobaczymy, jak one wyglądają. Już ta dzisiejsza uroczystość daje takie możliwość spojrzenia na to, jak to wszystko będzie wyglądało, i te moje spostrzeżenia dzisiejsze nie są wcale bardzo optymistyczne, bo tak, mimo że są tutaj naprawdę ważne osobistości, łącznie z premierem Japonii, w całym budynku nikt nie sprawdzał bagaży. Nie było żadnego prześwietlania, żadnego rentgena, żadnego ręcznego sprawdzania. Może to się zmieni, bo chyba jednak podczas igrzysk powinno. Personel zatrudniony tutaj do wpuszczania i dziennikarzy, i wszystkich ludzi z angielskim radzi sobie bardzo słabo i to jest powiedziane delikatnie. No i nie przystosowano się jakby do, powiedzmy, europejskich czy być może światowych standardów, że na przykład na konferencji prasowej można zaproponować dziennikarzom krzesła. No ale być może do tego będziemy się musieli przyzwyczaić. Dobrze, tak już to wiemy, jak wygląda ta ceremonia, uroczystość. Bardzo dziękujemy, Tomasz Gorazdowski. Jeszcze chciałbym, żebyśmy się wybrali w pewną podróż. To teraz spróbujmy wybrać się w podróż, którą Tomek odbył 2 dni temu. Nieprzypadkowo w tle słychać piosenkę Artura Andrusa, między innymi o japońskich kolejach. Pojechałem wczoraj do Enoshimy, na małą wysepkę, gdzie rozgrywane będą zawody żeglarskie. Godzina pociągiem od Tokio i właśnie tym pociągiem, tym do Fujisawy. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są 3. Spotkałem się z Łukaszem Jakubowskim, od 4 lat mieszkającym właśnie w Enoshimie. Z okien może oglądać zmagania żeglarzy. Nic się specjalnego nie dzieje. Zdecydowali, że zrobią w tym samym miejscu, w którym robili te zawody w 1964 roku. Ja widziałem jakby oczami naszych mistrzostw Europy w piłce nożnej, że wszyscy się będą cieszyć, że to będzie jakieś wielkie wydarzenie, wielka inwestycja i tak dalej. A tak mamy rok do olimpiady, a z tego, co widzę, to odnowili taki jeden budynek główny. Teraz tą naszą małą stacyjkę Katase Noshima jakby też odbudowali od nowa, czyli jakby taką ją całą zrównali z ziemią, postawili identyczną, tylko taką nowoczesną. I troszeczkę poszerzyli drogę łączącą jakby tą naszą wysepkę z miastem największym Kamakura. No i to tyle. Został rok i chyba nic więcej tu się nie dzieje. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są 3. Może więc nie widać, że dzieje się tak dużo, ale się dzieje. Powstaje 8 nowych obiektów sportowych w Tokio, w tym nowy stadion olimpijski w miejsce tego, na którym zorganizowano igrzyska w 1964 roku. Notabene było zamieszanie, kiedy okazało się, że do budowy Japończycy oprócz drewna z 47 japońskich prowincji używają drewna pochodzącego z zagrożonych lasów Indonezji i Malezji. Organizatorzy twierdzą, że wszystko jest zgodnie z prawem, więc nie ma wielkiego halo. Natomiast jak się spojrzy na to oczami orangutanów z wycinanych lasów, sprawa wygląda inaczej. Wielkich budów i zmian miasta nie ma, ale zmiany można dostrzegać głęboko. mówi Lidia Kasprzycka, przewodnik po Japonii. Japończycy już od kilku lat bardzo intensywnie się do tych igrzysk przygotowują. Trzeba wiedzieć o paru rzeczach, które są istotne, jeżeli chodzi o Japonię. Przez wiele setek lat był to kraj odcięty od reszty świata. Mentalność Japończyków nie zmienia się tak szybko, bo to były wieki kształtowania się ich takiego wyspiarskiego charakteru, mentalności. To odcięcie powoduje też, że Japończycy mają taką potrzebę pokazania się przed światem. Mają problem z językiem angielskim, co jest często też taką barierą w poznawaniu Japonii. I teraz takie wydarzenia, jak chociażby igrzyska, są okazją do tego, żeby różne rzeczy zmienić. Widać na pewno takie działania rządu japońskiego związane z przygotowaniem całego narodu japońskiego do tych igrzysk. To jest też takie myślenie, które zakłada uczestnictwo całego narodu. To są na przykład takie kampanie prowadzone przez rząd japoński, które uczą ludzi, jak zachowywać się względem cudzoziemców. Bo jedną z takich istotnych rzeczy, którą Japończycy będą chcieli pokazać, to jest tak zwany duch omotenashi, czyli duch gościnności. Jakiś czas temu była prowadzona taka kampania Koeo Kakeru, czyli podejść i się zapytać, czyli żeby przełamywać w sobie taki opór przed cudzoziemcami, żeby nie czekać i nie uciekać, bo często się to właśnie zdarza ludziom, którzy podróżują do Japonii. Ktoś o coś chciał zapytać, a Japończyk uciekł. No więc żeby takich sytuacji nie było, to właśnie prowadzone są takie działania. Poza tym na pewno też takie kampanie Good Manners, Good Tokyo, żeby umieć się zachować. Nam, jadącym do Japonii czy na igrzyska, też się trochę manier przyda, bo tu jest zupełnie inaczej. Ale o tym już przy innej okazji. A na razie sayonara. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Artur sobie jeszcze będzie delikatnie śpiewał, a ja chciałem cię zapytać o tych Japończyków, no bo słyszeliśmy, że jest taka propozycja, by cały naród uczestniczył w tych igrzyskach, przeżywał to. Czy na rok przed igrzyskami, Tomku, widać jakieś podekscytowanie, przygotowania takie samych Japończyków, zwykłych przechodniów? No niestety nie. Zresztą Japończycy są na tyle specyficznym narodem, że nawet zapytani, czy są wzruszeni, czy przeżywają, nie odpowiedzą wprost. Ale wystarczy sobie wyobrazić, że metropolia Tokio ma 37 milionów ludzi. W związku z tym to naprawdę musiałoby się wydarzyć coś spektakularnego, żeby można było powiedzieć, że już w tej chwili igrzyska widać. Japończycy przeżywają, starają się, martwią się, czy się wszystko uda. Niektórzy denerwują, że na przykład będą większe korki i pociągi będą jeszcze bardziej zatłoczone, ale tego nie widać. Tomasz Garazdowski z Tokio, na rok przed igrzyskami. Godzinę temu rozmawialiśmy też troszkę o tym, że ten poziom technologiczny Japonii wcale nie jest taki, jak byśmy sobie wyobrażali. I na przykład właśnie połączenie internetowe wcale nie musi być tak doskonałe, jakbyśmy sobie tego życzyli. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Na rok przed igrzyskami z Tokio, Tomasz Garazdowski, dziękujemy. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji były Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 12 minut 8. Besu, Joga, Zina, Hoda. Mirror space burnt as a memory of bedroom fun. Collider in some hair space. Smoking in the girl's room. Not worse than Shelley's rape behind the McDonald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody. Or maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she didn't know how. We never thought that we'd get caught up. Stuck in the teenage way. As we couldn't get enough, then count the stars. Nelly Furtado. Za 8, 8. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil, czy ty wiesz, że 35 lat temu wyszedł album George'a Michaela? No, dowiedziałem się tego właśnie od pana kilkanaście minut temu. Bardzo mi miło. Piękny utwór. Wszystkiego najlepszego? I tak? Jeszcze się nie mogę pozbierać. Otrząsnąć. Z Nowego Orleanu odeszła właśnie kolejna po doktorze Johnie legenda. W wieku 81 lat zmarł Art Neville, wokalista i klawiszowiec, założyciel aktywnego w latach 60. i 70. zespołu The Meters, który był jednym z pionierów funku. Rozpoznawalność poza Nowym Orleanem zapewniła im wspólna trasa koncertowa z The Rolling Stones. Po rozpadzie The Meters do spółki ze swoimi trzema młodszymi braćmi założył Neville Brothers. Ich koncerty przez wiele lat zamykały słynny festiwal jazzowy w Nowym Orleanie. Pan mówił o 35-leciu Careless Whisper, a my o tym, że 40 lat minęło od wydania ostatniej piosenki Betty Davis. Dziś jednak nie spotykamy się tutaj, żeby to rozpamiętywać i rwać włosy z głów nad zaprzepaszczonym talentem, ale żeby posłuchać jej nowej piosenki A Little Bit Hot Tonight. Pomysł na nią zakwitł w głowie byłej żony Milesa Davisa już w roku 1980, ale owoc dojrzał dopiero teraz. 75-letnia Betty jest autorką tekstu, muzyki i zaaranżowała muzykę, ale piosenkę zaśpiewała za nią jej przyjaciółka Daniel Maggio. Wczoraj mówiliśmy o filmie z Mickiem Jaggerem i musicalu Paula McCartneya. Dziś przychodzi odpowiedź zza oceanu. Swój film ma też Bruce Springsteen, zatytułowany tak jak jego ostatnia wydana w zeszłym miesiącu płyta Western Stars. Nie będzie to raczej obraz pełen suspensów. Dobro nie zatriumfuje nad złem, ani pan nie pocałuje pani na koniec. To po prostu Bruce Springsteen wykonujący na nowo w intymnej atmosferze piosenki z ostatniej płyty i jeszcze kilka innych. To pomysł bossa na zadośćuczynienie fanom za to, że nie będzie trasy koncertowej związanej z Western Stars, płyty, która została bardzo dobrze przyjęta, co zresztą bossa niezwykle ucieszyło, ale też i zaskoczyło, bo nie spodziewał się, że tak łagodnie fani obejdą się z tą płytą. Łatwo można artystę zrozumieć, gdy przypomnimy sobie o tym, że między październikiem 2017 roku a grudniem 2018 zagrał 236 koncertów na Broadwayu, a już wkrótce zamierza nagrać nową płytę, tym razem z zespołem E Street Band. Premiera filmu odbędzie się na festiwalu filmowym w Toronto, a jego reżyserem jest Tom Zimny. Hello sunshine, won't you stay?